बात है, कुछ भी न करना है बहुत श्रेष्ठ है। ये बात ठीक समझ में नहीं आती है, परंतु बात बहुत बढ़िया है। अगर नींद हो, आलस न हो, तो कुछ नहीं करना, एकदम कुछ नहीं करना। दो चीजें, एक कुछ सहारा नहीं करना, कुछ कार्य नहीं करना। कोई सहारा नहीं करनी, संसार की परमात्मा की कोई सहारा नहीं करनी है और कुछ कार्य नहीं करना है। अब आधा मिनट मिनट दो मिनट रह जाए तो बड़ा बड़ी साधन है। कोई सहारा नहीं करना, कुछ भी सहारा नहीं करेगा, कोई कार्य नहीं करेगा, तो उस स्थिति उसकी परमात्मा में होगी, परमात्मा में स्थिति हो जाएगी। सीधी करने से प्रकृति में स्थिति होती है और न करने से परमात्मा में स्थिति होती है। कोई चाहना नहीं है, आलसी और नींद हो तो नहीं करना चाहिए, उसमें फायदा नहीं है। आलस नींद हो, साफ स्वच्छ व्यक्ति हो, न आलस है न नींद है न कुछ कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं करके एक परमात्मा परिपूर्ण है, सब जगह एक है ये जानकर ही सुख हो जाएगा। सीधी ही परमात्मा में स्थिति होती है, एकदम सिद्धि सर। क्यों? परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है, कोई ऐसी जगह नहीं किसी के परमात्मा न हो, ऐसी जगह ही नहीं है। केवल इच्छा और क्रिया से ही हम परमात्मा से अलग हुए हैं। कोई इच्छा नहीं, कोई क्रिया नहीं है, ठीक होगा, पर आलस नींद नहीं हो, आलस नींद होता है फिर वो प्रगति ठीक नहीं रहती। कुछ नहीं करना, कुछ नहीं चाहना, ऐसे उसे पूजा शांत सम शांत घन घन सिद्धान सदान। तो सबकी स्थिति स्वाभाविक परमात्मा में हो गई, और करे तो फिर भगवान का नाम जप करे, करना हो तो नाम जप। ये कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, कुछ चाहना नहीं, कुछ चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं करना है। क्रिया और पदार्थों से उपलब्ध हो जाए, उस परिपूर्ण परमात्मा में स्थिति होती है उसकी स्वाभाविक ही। ध्यान करने की स्थिति है, वो करने की स्थिति अच्छी नहीं है। करने में निर्विघ्न हो जाऊं, मैं निर्विघ्न हो जाऊं, ये संकल्प ही नहीं हो। निर्विघ्न संकल्प कुछ नहीं करना, करना है ही नहीं, कुछ नहीं करना, तो स्वतः परमात्मा स्थिति होगी स्वाभाविक। जो परमात्मा है वो सब व्यापक है, सब देश में है, सब काल में है, सब वस्तुओं में है, सब व्यक्तियों में है, सब परिस्थितियों में है, सब घटनाओं में है, सब में परिपूर्ण है परमात्मा। शनै शनै परमेत विद्या दृति विधि तया जिति हृदया बुद्धिया श्रेष्ठ नहीं होगा नवी धैर्य तो करेगी बुद्धि बुद्धि में धीरे और धीरे वाली बुद्धि से संदेश उभरा हो जाए आत्म संस्था मना कर तो न कहीं से भी चिंतित एक परमात्मा है ऐसे जो मान रहे माने चाहे न माने है परमात्मा इसे संदेह नहीं किंचित मात्र भी। संसार जो है संसार में वो तो ये संसार कृत्रिम है बनावटी है परमात्मा स्वतः सिद्ध है स्वाभाविक सिद्ध है उस परमात्मा सिद्धि स्वाभाविक होती है कुछ क्रिया नहीं करे कोई चाहना नहीं कुछ भी क्रिया नहीं है स्वच्छ वृत्ति साफ निर्मल जागृत स्वच्छ वृत्ति है तो कुछ भी ना करे कोई चाहना नहीं है चाहना चाहना है ये बहुत बढ़िया चीज है कोई चाहना नहीं है। गीता में अगर देखा जाए तो चाहना के त्याग ऊपर बहुत ज्यादा जोर दिया है कोई चाहना नहीं है कुछ भी मन में चाहना ना हो कोई चाहना है तो परमात्मा के स्वरूप में सदैव होती सदैव स्वभाव क्योंकि है वो परमात्मा ही है परिपूर्ण और है ही क्या संसार तो एक कृत्रिम है बनावटी है और तेजी से नष्ट हो रहा है तेजी से जा रहा है अभाव में जा रहा है अभाव में जा परमात्मा में स्थित होगा संसार सब तो एक स्थिति परमात्मा ही सनई सनई रूप रमेद बुद्धिया दृतिया आत्म संस्था मन कृत्वा न किंचिति चिंतित परमात्मा स्तुति करके कुछ भी चिंतन न करे श्याम श्याम घन सिद्ध घन सदघन आनंद घन सिद्ध घन चेतन है पहले से मान परमात्मा है बस है क्या भी चिंतन न करे परमात्मा है इसका भी चिंतन न करे ये बात स्वीकार कर ले कि परमात्मा है सजीव परिपूर्ण सत्य है वो आप मानो तो और न मानो तो स्वीकार करो तो न करो तो है ही वो तो है ही कुछ नहीं करे और कोई इच्छा नहीं हो तो स्थिति परमात्मा में ही होती है क्रिया और पदार्थ से ही स्थिति संसार में होती है और न करने से कुछ न चाहने से स्थिति परमात्मा में होती है तो परमात्मा ही परमात्मा है भाई पूर्ण शाम शांत आनंद घन सदघन सदघन शांत भूमा तो शाश्वत अमर समोष है तू सर्वदा देह है पोला घरा फलता पीड़ता है सदा परमात्मा परिपूर्ण है। मेरे बालकपण में ईश्वर था कि तीखी सुई की ईंट के इतनी जगह भी परमात्मा के बिना नहीं है सब जगह में सब देश में सब काल में सब वस्तुओं में संपूर्ण व्यक्तियों में संपूर्ण क्रियाओं में संपूर्ण घटनाओं में परमात्मा परिपूर्ण स्वतः सिद्ध है स्वाभाविक परमात्मा है कोई ऐसी क्रिया नहीं कोई ऐसी घटना नहीं कि जिसमें परमात्मा न हो ऐसा कोई है ही नहीं उसके बिना है ही नहीं वो सब जगह परमात्मा परिपूर्ण है शाम शांत स्वाभाविक संपूर्ण संसार मात्र की स्थिति परमात्मा में है। शास्त्र में आया है घट निर्माण शक्ति से स्निग्ध वृत्ति मृत्यु वर्तते घट बनाने की शक्ति पृथ्वी में है, पृथ्वी में भी चिकनी मिट्टी में है। चिकनी मिट्टी नहीं हो तो मैं घड़ा नहीं बन सकता, बालू से घड़ा नहीं बन सकता। ऐसे चिकनी मिट्टी पृथ्वी में थोड़ी जगह है, ऐसे ही प्रकृति में संसार की रचना करने की स्थिति थोड़ी जगह है। सब प्रकृति इतनी अपार है, उस प्रकृति में सृष्टि निर्माण शक्ति थोड़ा है और परमात्मा वो शक्ति है, और परमात्मा शक्ति से अपार अनंत है उसी में। परमात्मा से विशेषकर व्यापक और बड़ा कोई है ही नहीं। अणु रे यान मातो महान, बड़े से बड़ा है तो परमात्मा है, एक बारी से बारी है तो परमात्मा है। अणु अरियान, बारी से बारी अत्यंत बारीक, और महतो महान, महान से महान। सूक्ष्म सूक्ष्म होने के कारण से ज्ञान का विषय नहीं है, वो जानने का विषय नहीं है। संसार ही वो जानने का विषय है, परमात्मा विषय नहीं है। है वो मानव इंद्रियों के मन के अंतकरण के विषय में आ जाए, इनके अंतर्गत आ जाए, ऐसा परमात्मा नहीं है। परमात्मा स्वतः सिद्ध है। परमात्मा ही कृपा करके अवतार धारण करते हैं तो अवतार देकर के आने के लायक बन जाते हैं। हमारे देखने के लिए, हमारी बुद्धि मानने के लिए भगवान अवतार देते हैं। अवतार देकर के वो कहने में ही आ जाए, उसने में ही आ जाए, देखने में ही आ जाए, कहने में आ जाए, तो वो इतने अपार अनंत असीम है कि जो हमारे अंतर्गत भी आ सकते हैं और आते ही नहीं है, उसको जान नहीं सकते। जानने का विषय नहीं होता, कुछ भी न करे, कुछ भी न जाने, कुछ भी इच्छा न हो, ऐसे हो जाते सब की स्थिति स्वाभाविक परमात्मा होती है। समय ही समय उपरम है तो उपरम हो जाए उसे। त्याग करने में आग्रह रहता है, उपरति में आग्रह नहीं रहता है। त्याग में आग्रह रहता है वो मन की, एक मन का आग्रह साथ रहेगा, उपरम रहने कुछ है नहीं, कोई इच्छा नहीं, कहीं से दिमाग भी न संसार की है न परमात्मा की, कोई इच्छा नहीं, कुछ करना नहीं है। तो कुछ नहीं करना और कुछ न चाहना, इसे परमात्मा में स्थिति है। स्वाभाविक शांति है, आनंद है, मस्ती है, मौज ही मौज है, आनंद ही आनंद है, परिपूर्ण है, सम है, शांत है, आनंद घन है, सिद्ध घन है, शुद्ध घन है, ऐसे परिपूर्ण परमात्मा है। आनंद घन, सिद्ध घन, शुद्ध घन, वो परिपूर्ण स्वतः स्वाभाविक इच्छा करेगा और कुछ कार्य करेगा तो वो प्रकृति में स्थित होगा, और कार्य नहीं करेगा, कोई इच्छा नहीं, कोई क्रिया नहीं, सब से रहित हो जाएगा, तो स्थिति परमात्मा होगी स्वतः ही स्वाभाविक। सब जगह परिपूर्ण सम से, शांत रूप से, सम रूप से, एक रूप से, सब जगह परिपूर्ण सम शांत आनंद घन, सिद्ध घन, सद घन, आनंद घन। अभी कुछ भी चिंता न करे, कुछ भी याद न करे, कोई भी क्रिया न करना, कि क्रिया पैदा हो तो मन में कोई आ जाए तो आ जाओ, उसको कोई बढ़िया घटिया नहीं समझे। पैदा हो जाए मन में कोई संकल्प, ना उसको बढ़िया समझे ना उसे घटिया समझे, उसको मिटाने की चेष्टा भी न करे, एक करने की चेष्टा भी न करे, एक घटिया बढ़िया भी ना समझे, उपराम रहे, उपराम रहे, उपराम कोई होगी तो होगी, आप मिट जाएगी। नियम है जो उत्पन्न होने वाली चीज होती है वो नाश होने वाली होती है। मात्र उत्पन्न होती है चीज, वो उत्पन्न होते ही नाश होना शुरू हो ही जाता है। कोई उत्पन्न हो, मनुष्य पैदा हुआ, कोई पैदा हुई, किसी हुई, कोई संकल्प हुआ, कोई याद आया, तो जब याद आया तभी से उसका नाश सब होता है, ये नाश हो जाएगा। इस बात तो उसका अभाव हो गया छोटे ही, इस बात से उसकी उपेक्षा रहे, उपेक्षा विरोध ना करे, विरोध करने से सत्ता आती है, उसके साथ विरोध करे तो सत्ता आती है, उसकी सत्ता आ जाए तो दृढ़ हो जाता है। यही एक विशेषता होती है कि मन को लगाना चाहते तो मन लगता नहीं, क्यों नहीं लगता कि वो मन लगाना चाहते हैं तो एक मन से विरुद्ध चीज की सत्ता आती है, वो कहता मन को ठीक कर लूंगा, ठीक नहीं होता, मन में से ठीक नहीं होता, क्यों उसी की सत्ता आएगी, उसी सत्ता दे दी तो अच्छा समझे ना बुरा समझे, कोई उपन हो जाए संकल्प हो जाए तो ना तो अच्छा समझे ना ही बुरा समझे, ना हट जाए ये चल गए ना ये बना रहे, उपेक्षा उदासीन उपरति तो आपसे आप शांत हो जाएगा, क्योंकि नियम है जो उत्पन्न होने वाली चीज होती है वो सब की सब नष्ट होने वाली ही होती है, नियम है, इसको चिंतन न हो। ये स्वतः जो आस्तिक पुरुष है परमात्मा को मानने वाले हैं उनके हृदय में परमात्मा है, ऐसी भावना सत्य बनी हुई है, स्वाभाविक कैसे है किस तरह है इसका पता नहीं है, परंतु परमात्मा है वो सब जगह, सब देश में है, सब काल में है, सब वस्तुओं में है, संपूर्ण व्यक्तियों में है, संपूर्ण घटनाओं में है, संपूर्ण परिस्थितियों में है, संपूर्ण अवस्थाओं में है, संपूर्ण घटनाओं में वो है रूप ही उनका अस्थि स्वरूप है, अस्थि अस्थि बाते प्रिय नाम रूप इत्यादि पंचम आद्य त्रयम ब्रह्म रूपम जगत रूपम दत्तम अस्थि बाते प्रिय नाम रूप अस्थि बाते प्रिय नाम रूप अस्थि भाति प्रियम नाम रूप इत्यंश पंचम आद्य त्रयम ब्रह्म रूपम अस्थि भाति प्रिय नाम रूप संसार अस्थि भाति प्रिय सचित आनंद अस्थि वन सत भाति नाम चित अस्थि भाति प्रिय नाम आनंद सचित आनंद तो स्वतः अस्थि है स्वाभाविक अस्थि भाति प्रिय नाम रूप इत्यादि पंचकम आद्य त्रयम ब्रह्म रूपम जगत रूपम नाम रूप नाम रूप दीश उपाधि आद्य त्रयम ब्रह्म रूपम और जगत रूपम तत्व द्वयम परिपूर्ण इस वास्ते ये भावना है इस बार संदेश प्रवेद संदेश प्रवेद बुद्धिया आत्मसंस्त मन कृत्व आत्मसंस्त मन कृत्व का तात्पर्य कि सब जगह परमात्मा है वो है इसको मान करके फिर कुछ से नहीं चिंता करे ना कोई इच्छा करे ना कोई क्रिया करे ना पदार्थ करे उस परमात्मा में स्थिति स्वाभाविक है सत्य सदघन सिद्ध घन आनंद घन घन घन मान ठोस जैसे पत्थर होता है जैसे कांच होता है दर्पण होता है घन है घन हो ठोस है ऐसे परमात्मा है, परमात्मा ठोस जगत रूप तो एक प्रकृति है, उसे उसमें एक भान होता है, एक संकल्प है नहीं, नाम रूप रूप है, नाम रूप पतित होते हैं। ये नाम रूप को तो बन दिया दृढ़ परमात्मा उसको दिया, ये गलती हुई। नाम रूप तो सच्चा बन लिया, अस्थि भाती प्रिय नाम ऐसो माना नहीं, ये संसार हो गया। उस संसार को छोड़ करके नाम रीति नाम रूप और एक सत्य सिद्ध आनंद है, सत में भी एक सत्ता ये शुरू पड़ता है। वो सत है, वही चेतन है, वही जानने वाला चेतन है, वही आनंद है। तो सत्ता स्वरूप समझ में आता है, चेतनता इतनी समझ में नहीं आती, चेतनता इतनी समझ में इतना भी आनंद समझ में नहीं आता। सत्ता है ये है रूप है, ना इच्छा रखे ना चाहना हो, एक परमात्मा ही परमात्मा परिपूर्ण है। स्वतः में शांति है, कोई विकल्प नहीं है, कोई संकल्प नहीं है, सम रूप से परमात्मा सम शांत। यही कहता है विदय विदय संपन्न ब्राह्मण गव्य स्त्री सुनिश्चि सुपागी पंडिता समदर्शिना समान सर्वेश भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यति अविनश्यन्तं यः पश्यति सः पश्यति समान सर्वेश भूतेषु समं पश्यन्ति सर्वत्र समवसं ईश्वरं नयति आत्मा आत्मसुतो इति वरांगदेव। कुछ भी चिंतन नहीं करता, परमगति को प्राप्त हो जाता है, वो परमात्मा को प्राप्त हो जाए कुछ भी चिंतन नहीं करता है। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यति अविनश्यन्तं यः पश्यति सः पश्यति समं पश्यन्ति सर्वत्र समं अवसरम् ईश्वरं न हिनस्ति आत्मन आत्मनं ततो याति परांगति। प्रकृति से क्रियमाणा सर्वशा है, सब प्रकृति के द्वारा होता है। परमात्मा सब रूप से शांत रूप से परिपूर्ण है, ना कोई इच्छा करना है ना कोई काम करना है, क्रिया और इच्छा पदार्थों का त्याग। क्यों क्रिया और पदार्थ, क्रिया भी आरंभ होती अंत होता है, पदार्थ उत्पन्न होता है नष्ट होता है, मात्र पदार्थ उत्पन्न नष्ट होता है, क्रिया आरंभ और अंत होता है, ये नहीं है। इनमें इनका अभाव ही नित्य है, क्रिया और पदार्थों का अभाव ही नित्य है, भाव नित्य नहीं है, होती है ये नित्य नहीं है, ये उत्पन्न नष्ट होती है, इनका अभाव नित्य है, इस परमात्मा का भाव नित्य है। अस्थि भाती प्रिय नाम ये भाव है, ये है रहेगा, ये है ही रहेगा, नहीं होगा ही नहीं कभी, और क्रिया और पदार्थ नहीं रहेंगे, रहेंगे ही नहीं। इस वास्ते इसका पहले से त्याग कर दिया, कोई इच्छा भी नहीं, कोई पदार्थ भी नहीं, ना चाहना है ना करना है, सब एक परमात्मा ही परमात्मा परिपूर्ण है, सत्य स्वाभाविक। ये नाम रूप संसार है, नाम रूप दीता रूप दीता है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण राम। यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री रामसुदास जी महाराज द्वारा कार्तिक कृष्ण अमावस्या विक्रम संवत 2055 20 अक्टूबर 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद रामधाम सिंथल में हुआ। राम।